जीतेगा वो ही जिसमें है दम, जीतेगा वो ही जिसमें है दम, उसमें है दम तो मटकी को को। जीतेगा वो ही जिसमें है दम, जीतेगा वो ही जिसमें है दम, उसमें है दम तो मटकी को को। कोई देख रहा छुप छुप के, क्यों नैन उठे रुक रुक के, ये बता।